creas. Páncreas. Páncreas. Pois todo problema estriba en que a existencia non é, en modo algún, o dato inicial. A existencia é precisamente o propio ser, con tal que iso sexa o que o pensamento decida. Páncreas. Queden para a festa da terraza, queden para a festa da terraza. Foi alteración da palabra ao subir ao rexistro baixo firma. Foi alteración da palabra ao subir o rexistro baixo firma o que as fixo saír cara unha circulación de infinitas prazas en tríadas, como tiña en razón facer o fillo do home. Chegaron ante as ovellas non máis dunha rabañada. A terra agora, ao se decidiren a dicir, apenas a traballaban. Vivían, como quen di, nun cortello. E por mor dunha rotura é que insistían no estudio das plantas. Tiñan xa daquela problemas de mobilidade, e quen por iso seguían amando os espazos entre as caixas das verduras, igual que cando vivía Rocío. Queden para a festa da terraza. Foi alteración da palabra subir o rexistro baixo firma o que as fixo sair cara unha circulación de infinitas prazas en tríadas, como tiña en razón facer o fillo do home.